Krzysztof Tchórzewski. Podczas rozpoczynającej się oficjalnej wizyty w naszym kraju amerykański polityk będzie też rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. W programie wizyty są również spotkania z przedstawicielami polskiego rządu i szefami strategicznych spółek energetycznych. W drugim dniu posiedzenia Sejmu odbędzie się m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość. Dokument tworzy ich ewidencję oraz uruchamia system wsparcia finansowego na opiekę nad wspomnianymi mogiłami. Posłowie zajmą się też przygotowanym przez Komisję do Spraw Petycji projektem ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku bohaterów Powstania Warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość i suwerenność państwa polskiego. Te projekty zostaną rozpatrzone łącznie, a dyskusja nad nimi ma rozpocząć się o 20.30. Wcześniej, bo o 11.00, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński spotka się z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA. Przypomnijmy, domagają się oni podwyżki uposażeń funkcjonariuszy na poziomie zagwarantowanym żołnierzom. MSWiA proproponuje podwyżkę ponad 300 zł w styczniu przyszłego roku i ponad 250 zł od lipca, także złagodzenie przepisów emerytalnych służb mundurowych. Mimo prowadzonych rozmów związki nie zdecydowały się na podpisanie porozumienia. Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się dziś projektem dotyczącym utworzenia Agencji Badań Medycznych. Ma ona wspierać rozwój badań nauk medycznych oraz technologii medycznych, w tym niekomercyjnych badań klinicznych. Badania będą stanowiły podstawę do zarządzania opieką zdrowotną. Z zagranicy, ale też polskie akcenty, bo wieczorem w Muzeum Nauki w Londynie odbędzie się brytyjska premiera filmu Division 303 – Historia prawdziwa. Z kolei Na skrzydłach wolności to tytuł koncertu zorganizowanego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który o 18.00 rozpocznie się na scenie Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie. A na największej scenie baletowej w stolicy Słowacji wystąpią artyści Słowackiego Teatru Narodowego oraz zespół pieśni i tańca Śląsk ze specjalnym programem artystycznym. Dwa polskie filmy zostaną pokazane na rozpoczynającym się dziś Europejskim Forum Filmowym Scanorama na Litwie. Festiwal jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych w tym kraju. Litewscy widzowie podczas 16.00 Scanoramy będą mogli zobaczyć Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego oraz Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka. 16. Europejskie Forum Filmowe Scanorama na Litwie potrwa do 25 listopada, a filmy będą wyświetlane m.in. w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. W Brukseli zostanie ogłoszona prognoza ekonomiczna jesień 2008 dla krajów strefy euro. I na pewno o tym, pozostałych wydarzeniach ważnych, no może i niekoniecznie wprost, ale też być może dla naszych portfeli, będziemy mówić w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 13 po piątej, szelest prasy, to już za chwilę. Wcześniej czekam na znak. Maji Kleszcz. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć swój grunt, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Czekam na znak. biało-czerwony wyparł Marsz Niepodległości. Czytamy w dzisiejszym dzienniku, to efekt spotkania prezydenta z premierem. Ustalono, że zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowej. Organizacją marszu zajmie się rząd, powiedział Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, po wczorajszym spotkaniu Andrzeja Dudy z Mateuszem Morawieckim. Marsz będzie miał charakter uroczystości państwowych. W związku z tym wszystkie inne marsze, które ewentualnie mogłyby przebiegać tą samą trasą z mocy samego prawa, nie mogą mieć miejsca, dodał Spychalski. Patronat nad marszem objął prezydent. O tym w dzienniku. Puls biznesu. O tym, że głosowanie Sejmu w środę po południu rozstrzygnęło o utrzymaniu poprawki Senatu przyznającej 12 listopada dzień wolny również handlowi. To branża od wielu dni we własnym interesie musiała przygotowywać się na dwa warianty. Zaledwie 4 dni przed Narodowym Świętem Niepodległości dowiedziała się ostatecznie, że sklepy będą nieczynne 11 i 12 listopada, oczywiście poza placówkami objętymi ustawowymi wyłączeniami z zakazu handlu. W pewnym sensie powtarza się harmonogram pracy, na przykład z Wielkanocy, tyle że o stałych wiosennych świętach wiadomo przynajmniej z rocznym wyprzedzeniem. Pseudoświęto na legislacyjnym dnie, o tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że sprzedaż na rynku gier tylko w pierwszym półroczu tego roku skoczyła o 40%, a wyniki mogą być jeszcze lepsze, bo jesienią był prawdziwy wysyp premier. Według Rzeczpospolitej firmom jednak wciąż mało zysków, wprowadzają więc kontrowersyjne rozwiązania polegające na opcji zakupów różnego rodzaju akcesoriów i kart wykorzystywanych w cyfrowej zabawie. We wrześniu popyt na te dodatki wzrósł na świecie o 43%, dając przez 3 kwartały ponad 2,5 miliarda dolarów przychodów. Jak zastrzega Rzeczpospolita, niektóre z tych zakupów, gdy przedmioty w grze przyznawane są losowo, mogą się jednak okazać nielegalne. Pierwsze zawiadomienie o możliwości złamania ustawy o hazardzie złożyła wczoraj do resortu finansów i służby celnej krakowska kancelaria. Oskarża jedną z twórców jednej z gier o organizowanie w trybie Ultimate Team płatnej loterii kart piłkarskich. A więc jednak też dodatkowe informacje, nie tylko takie, że to rekordowy rok na rynku gier. No te dane przynosi dziś Rzeczpospolita. 3 tematy z 3 tytułów, oczywiście do gazet. Wrócimy w porannej audycji przed godziną 7. To już teraz polecamy i zapraszamy. 18,5 minuty po 5. Muzyczny kalendarz za chwilę, a wcześniej Krzysztof Kiliański. Iść. Po prostu cicho ruszał w dal. Czasem padał deszcz, czasem stawał dzień. Odezwać miał się, gdy osiągnie cel. Czekaliśmy więc, on przecież mówił, że wszystko uda się. Wierzę w to, że mój anioł jest już obok. Wierzę w to, że już zawsze będę sobą. Wierzę w to, że do celu znajdę drogę. Wierzę w to, że odmienić wszystko mogę. Wierzę w to. Nie mówił nigdy, dokąd tak się rwie. Nam wystarczało, że wciąż z nami był, chociaż obok gdzieś. Zawsze obok gdzieś. Tak długo kazał czekać, że aż w nas wszystko dziś zmieniło się. I każdy gdzieś tam gna, powtarzając tak. Wierzę w to, że mój anioł jest już obok. Wierzę w to, że już zawsze będę sobą. Wierzę w to, że do celu znajdę drogę. Wierzę w to, że odmienić wszystko mogę. Wierzę w to, że nie zniknę bez śladu, że ktoś będzie pamiętał to, w co chciałem grać. Grać

ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii sprzed godziny. Uzupełniamy także w muzycznym kalendarzu. Wieści z 8 listopada. No, zatrzymujemy się na roku 1895. 123 lata temu Wilhelm Röntgen, prowadząc obserwacje promieni katodowych podczas eksperymentów z lampami próżniowymi, odkrył promieniowanie X. 81 lat temu urodził się Jan Kocinak, aktor teatrów warszawskich, Ateneum, Kwadratu i Syreny. Zmarł w roku 2007. 70 lat temu dekretem Ministerstwa Kultury i Sztuki powołany został Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego. 58 lat temu wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zwyciężył demokrata John Fitzgerald Kennedy, był najmłodszym prezydentem i pierwszym katolikiem w historii tego urzędu. W 1986 roku, 32 lata temu, brytyjski ponaddźwiękowy samolot Concorde odbył pierwszy lot dookoła świata. Trasę ponad 45 tysięcy kilometrów pokonał w 29 godzin i 59 minut. 26 lat temu zmarła Hanna Skarżanka, aktorka, a 4 lata temu zmarł Zbigniew Puchalski, żeglarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, uczestnik regat oceanicznych. 2 lata temu Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych. 53 lata kończy Jędrzej Kodymowski, wokalista Apteki. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Kodym urodzinowo i Apteka w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy tych wybranych dat z historii muzyki. A już za chwilkę, ale wcześniej nie dość, że informacje o mgłach, to także o tym, co w planach na długi weekend. No między innymi państwo Beata i Paweł z Poznania dają 2 dni pracy i wolne, a wolne w okolicach Karpacza. A ja polecam poranną jazdę do pracy rowerkiem. To pan Sławek z Dzierżoniowa. Odważne 9 stopni, oczywiście powyżej zera. Sygnał spóźniony, ale dzień dobry z zamglonego Olsztyna, gdzie piątka z plusem i startujemy w trasę. To pan Łukasz z Olsztyna prosi wszystkich pieszych i rowerzystów, by pamiętać o odblaskach. To naprawdę pomaga dostrzec z większej odległości. A jeszcze klimat budzikowej rodziny podbija pan Maciek o tym, że w zawoi na Mosornym przy potoku równe plus 8, a budzikowy duży pies najedzony szczeka, by wpuścić go do domu, bo chce słuchać Trójki. Panie Maćku, no naprawdę. A, już wpuszczony, no to dobrze. 5:31 i prognoza pogody. Muzyka. prognoza pogody. Jeszcze tak mi się przypomniało, że kiedyś będziemy prosić tego budzikowego dużego psa, by nam podał wartość wzrostu pokrywy śnieżnej. Ja tu może sobie przypomnieć taki to dzień, kiedy go się nie chciało wpuścić. Pan synoptyk o tym, że z południowego zachodu nadal napływa ciepłe i jakkolwiek to brzmi stare powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W godzinach porannych uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To już te mgły mogą utrzymać się do południa. W dzień ma być pogodnie, ale może się chmurzyć. Do tego na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwa mrzawka. Wiatr słaby, ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie przez 13-14 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Górnym Śląsku do stopni 16. takie pociągnięcia bluesowe, gitarowe lubimy chyba najbardziej. Kasa Chorych w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że w roku 1951 urodził się członek tej bluesowej grupy Zdzisław Szczudło. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ach, ten Hammond. Sygnał od państwa, między innymi od pani Kasi z Sycowa. Witamy, witamy serdecznie. W budzikowym gronie pan Piotr z Biernej koło Żywca daje siódemeczkę na plusie. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki z kolei na wahadle Łódź Grudziądz 8 stopni. Sygnał także od pana Stefana. Pora wyjść do pracy. Daj pan wyjść. No, rozumiem, że taka muzyka, że to jeszcze chwileczkę wytrzymajmy. Ptaszkowa Trójkowa na wysokości 500 metrów na termometrze 7 stopni. To od pana Pawła. Mądrości ludowe. Pani Ania nie zaspała? Nie, pani Ania nie zaspała wczoraj. Czasami się zdarza, że taki akurat obsów skleją się kartki z kalendarza mądrości ludowych i masz bęc. Kto by tam takie rzeczy pamiętał? Za 22 minuty szósta. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Mądrość ludowa za chwilę, ale wcześniej najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi amerykańska gitarzystka. Ach, też będą piękne blues rockowe pociągnięcia. Bonnie Raitt. Kalendarium muzyczne. about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart. Oh, Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait, Sunday always comes too late, Friday never hesitate. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday hard to tell, Thursday never looking back, it's Friday, I'm in love. Kwadrans szósta. Zamykamy muzyczny kalendarz najlepszymi życzeniami dla Paula Thompsona. Brytyjski gitarzysta The Cure kończy 61 lat. A nic z kalendarza świńskiego? No jak, dwie daty szybciusieńko. 71 rocznik Samo Repo, fiński biegacz narciarski, a rocznik 82 Mika Kallio, fiński motocyklista uczestniczący w motocyklowych mistrzostwach świata. No to też najlepsze życzenia. Pan Jarek śle najlepsze życzenia. Dobrego dnia w drodze do pracy, do Katowic przez Czeladź. Termometr wskazuje trójkę. Dobra wartość. Najlepsza. No a pani Ania z Gliwic, gdzie 4 stopnie, daje mądrość ludową. Znamy. Albo się rymuje, albo się sprawdza. To dziś ta zdaje się z tych sprawdzających. Gdy kwitną drzewa w listopadzie, to zima aż do maja pobędzie. No, mówiłem. Jak zwykle o tej porze, przed szóstą, country w budziku, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Stand right where I am, 'cause someday love is gonna blow my way. day. Every little prayer that I pray says love is gonna blow my way. So I'm just here waiting on the wind to change. Generally all the signs say love is gonna blow my way. Stormy weather never brings me down, cause it don't ever hang around. It just fades to another sunny day, shining out on me till someday love is gonna blow my way. Follow me, I'll wait. Taste whatever, that's okay. Something in the air says someday love is gonna blow my way. Zostanę tutaj w tym samym miejscu, żeby moja miłość mnie dogoniła. A kiedybym odszedł, no to przecież ona by nie nadążyła. Love's gonna blow my way. Czyli miłość jednak zawieje w moją stronę i stanie przy mnie. Steve Earle, piosenkarz, twórca, songwriter z Teksasu, związany z Teksasem, chociaż nie urodzony w tym stanie, mieszkający tam przez wiele, wiele lat, bardzo zasłużony, folkowo kantrowo-rockowy twórca. I oto druga piosenka, która jest zaprzeczeniem pierwszej. Down the Road Part 2, czyli ruszam jednak w drogę i będę tak jak moi bohaterowie niegdysiejsi. Woody Guthrie łapał pociąg, ale biletu nie mam, więc trudno, mogą mnie złapać. Tak jak bohaterowie Jacka Kerouaka, ruszam w drogę, staję na autostradzie i po prostu próbuję zatrzymać okazję. Steve Earle. czwartkowy kącik country. O miłości i nie tylko. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Przed nami czwartek, 8 listopada. Dziś Bogdana, Gotfryda, Hadriana, Klaudiusza i Sędziwoja. Raz jeszcze najlepsze życzenia imieniowe, szczególnie dla tych wszystkich o tak oryginalnych imionach. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 16. A na budziku za 7,5 minuty 6. Też o miłości już prawie na zakończenie zespół Chemia. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za wszystkie listy i telefony. Ciąg dalszy pewnie w porannej audycji, a to już za 4 minuty, bo za 4 minuty o 6 serwis. Pięknie dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. A na zakończenie nowa Anna Calvi. when you're not walking and talking as a man. As a man, when you're not walking and talking as a man.